الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم. سورہ انعام آیت نمبر 118, 119, 120, 121 اتم اسی پارہ سورہ انعام آیت نمبر یوسل اتلس یوسل نولس یوسل شل یوسل یویش ندین مخ کے سبق کی اللہ پاک دا اطاعت حکم کرو چه تاسو د حق اطاعتو کې د اکثریت اطاعت مکړ. الله پاک فرمایلی و ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. که تاسو د اکثریت اطاعت کوی نو هغه اکثر چې وي نو هغه ګمراهان وي، تاسو به هم ګمراهان شي. لږ او ډېر مه ګورئ، د چا ډله ټپله لږه ده او د چا ډېره ده، دې ته مه ګورئ. حق ته وګورئ، د حق ملګرتیا وکړئ، او حق همیشه کم وي، د حق تعداد هغه کم. نو د الله د حکم تابعداري وکړئ، حق ومنئ، زیاتی او کمی ته مه ګورئ. د نن سبق کې الله پاک د تابعدارۍ حکم کوي یو خاص واقعې سره. هغه واقعه داسې پیښه شوې وه، د مکې مشرکان خو جاهل خلک وو، چا به ورته څه خبره وکړه دوی به په هغې باندې عمل کوه. مجوسو ورته یو خبره کړې وه، وی تاسو د پیغمبر علیه السلام چې دا ستاسو د پیغمبر دی او دعوه کوي، تاسو ده ته ووایئ او د مسلمانانو ته ووایئ چې کوم ځناور تاسو په خپلو لاسو مړ کې حلال یې کې ذبح کې، تاسو وایئ دا حلال، او چې کوم الله مړ کې نو تاسو وایئ هغه مردار دی. د مکې قریشو کافرو صحابو ته دا خبره وکړه چې دا خو ستاسو عجیبه فلسفه ده چې کوم الله مړ کی نو هغه مردار شو، او چې کوم تاسو په خپلو لاسو مړ کی نو تاسو وایئ دا حلال دی اوس خورئ. په کار خدا وه چې الله دله مړ کړی دی دغه حلال، تاسو هغې ته مردار وایئ چې په فطري مرګ باندې مړ شي. صحابه کرام چې ظاهر دی الفاظو ته وکتل، یقیني خبره خو ټیک وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله یې مړ کړي نو په کار ده چې هغه حلاله وي، او چې مونږ یې مړ کړو په کار ده چې هغه مرداره وي، او زه زمونږ د لاسه هغه خو حلاله ده نو چې الله یې مړ کړي نو په کار ده چې هغه حلاله وي، نو هغې ته مونږ مرداره وایو. الله پاک حکم راولېږو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ته وویل زموږ دې سره کار نشته، چه ما مرکو که اللہ مرکو زمون دی سر ایس غرز نیشتی زمون دا اللہ حکم سرکار دی مون دا اللہ تابداری سرکار دی اللہ تابداری که دا اللہ حکم مونگا من اوز دا مون تا اللہ ویلی چه کم پا فطری مرک بانده ملش اغا مردار دی او چه کم مونگا زبح کو دا اللہ پا نوم بانده اغا حلال دی نو زمون زبح سرکار نیشتا چه ده زبح کرده و که ده زبح کرده و که اللہ زبح کرده نو زمون ده سرکار دی چه ده اللہ حکم سرد اصل چیز ده اللہ حکم منل دی او ده اللہ حکم داری چه پا فطری مرگ بانده ملشی ده مردار دی او چه تاسو زبح که یو مسلمان زبح که یو بسم اللہ اللہ اکبر پیوه بطا حلال نمون ده اللہ تابداری تو با ده اللہ سو حکم یغیت زمون خواه گردن نهاج فکولو اللہ فرمائی خوری مما ده حق نزو که رسم الله علی چه نم واقشتیش ده اللہ پاک پاغی بانا ان کنتم کچرتای تاسو بی آیاتی هی پا آیاتون ده خدای پاک بان مؤمنین ایمان رولون کی که تاسو اللہ منه ده اللہ حکامات منه پس ده ده اللہ حکم نه وما لکم او سشوی دیستاسو ده پارا اللہ تاکولو چه تاسو بی نخوری مما ده حقی نزو که رسم الله علیه چه نم واقشتی چه ده خدای پاک پاغی بانا وقد فصل لکم او پتایی سر واضحه کلی دستاسو ده پارا ما حرم علیکم اگه چه حرام دید تاسو ده پارا قرآن که اللہ پاک وضاحت کرده اللہ یا تفصیل بیان کرده چه دا دا زناور ستاسو ده پارا حرام دید او دا حلال او الا مستوررتم الیه مگر اگه چه تاسو تا محتاج شد استراری حالت وی نبی اگه مردارم خوالیش ناغی اجازت بیاشته دمره چستا جون پا غی بانده بچی داغی اجازت شتا خو باقی حرام سیز اغا حرام دی اغا اللہ حرام کلی او منگا دا اللہ حکم من و این کسیرن او بیشک دیر خلق لیضلون گمراکی گمراشوی دی بی احوائهم پا خواهشات و خلو بانده بغیر علم بغیر دا علم دا خبر اخو اس ظاهری الفاظو سر خو دیر مزیداره دا چه اللی ملکی پا کرداده چه اغا حلاله و چه تی ملکی پا کرده چه اغا مرداره و خدا و خواهشات دی من خدا اللہ حکم تا بود خدا اللہ حکم داده چه کم تاسو زبح که دا حلاله دا او چه کم فطری مرگ بانده ملش اغا مرداره این ربک بشک رفستا هو اعلمو دا خدای پا خعالم دی بالمعتدین پا زیادی کون کو بانده زیادی ری دا اللہ دا حکم نا اخوا دی خوا کی دل دا زیادی ری دا ظلم باز دا اللہ حکم منل اغیی که زمون دا پارا کامیابی عزت من دا حقیقت تا اکتیش دیر مثالون من تا مخی ترازی چا اغیی که من دا اللہ دا حکم تابداری کو من پل خواهشاتو تا نبود خپل عقل باندې فیصله نکو خپل طبیعت ته نګور چې د الله سو حکم داغی الله حکمتونه یې باغی اوس کو سوچ وکړی شي یو سړی غلا وکړه د لس درهم په اندازه باندې د الله حکم نه چې دې سړی نه لاس کټ کړ اوس د لسو درهمو څه حیثیت دی چې د یو مسلمان لاس پا آغی بانده کٹ کی لس درهم دیس شد لیکن دا اللہ حکم دیشه لاس پا کٹ کی اوز دیکی با حکمت اوز من خو لس درهم تا گورو لیکن دیتا نگورو چه دی غل دا یو مسلمان دا حرمت خلاف ورزی کرده دا آغا مالی بغیر دا آغا دا اجازت نوچد کرده یو خدا مسلمان حرمتی تیمال کرده بل طرف تا دا اللہ پا تقسیم بانده دی راضی نده اللہ سو غریب پیدا کرده سو کی مالدار پیدا کرده چاله لگا ور کرده چاله دیر ور کرده پا کار خدا دا چه تالا خدای پا کمی در کرده دی پا دی بانده راضی شوز دا بل نوالی پته خود دا خدای پا تقسیم راضی نی زکت دا بل مالک پته اس من خو ظاهری حکم دالا گو کیا لکه لس درهم اصلا شیئی جتا دی مسلمان لاس کٹ کیا لاس سمر قیمتی دی یو نک سمر قیمتی دی بیاتا دا اغنی لاس کٹ کوا هغه کندم کوه عقل عقل خدام ته وي خواهشات طبیعت خو زمونږ دا خبرې کوي لیکن د الله حکمتونو ته وګوره الله وایي یو طرف ته د یو مسلمان حرمت خلاف ورزي ته وکړه بل طرف ته د الله په تقسیم باندې راضي نه شوې دا څومره لوی جرمونه دي ځکه تانه لاس ګټ کېږي د یو مسلمان شان دا ده علماو لیکلي دي چې دی به د الله په فیصله باندې راضي وي د یو مؤمن او منافق فرق دا دی د یو مسلمان او د کافر فرق دا دی چې یو مسلمان هغه په خوشحالۍ کې او په تنګستۍ کې په صحت کې او په بیمارۍ کې په راحت او پر پریشانۍ کې په هر حالت کې به د الله په رضا باندې دی راضي وي او خوشحاله او منافق او کافر د ده حالت دا وي چې دی روغ او صحتمند او دولتمند وي نو دی بیا سرکشي کوي او چې کله بیماری پرې راشي غربت او فقر پرې راشي نو بیا مایوسی کوي دی مایوسه شي مسلمان داسې نه کوي مسلمان وایي که یا الله خوشحالي را کړې ده ام تا را کړې ده او یا الله که غم او پرې بیماری را کړې ده ام ستا طرفه ده یا الله زه په هغې باندې راځي نو غل بیا غلا ولې کوي د بل مال ته ولې زړه خوشحاله وي الله چې دله څه درکړې ده په دې باندې راضي شي نو دې د الله په هغه فیصله باندې راضي نه وي ځکه دی غلا کوي ځکه وایي لاس دی کټ کړي دا د شیطاني وسواس دی چې مونږ ته دا الفاظ یې راته خښته کړي وي دا بعضې فیصلې یې مونږ ته خښته کړي وي عزتمندو د دا شیطاني دوکې دي شیطاني وسواس دی د شیطان مخالفت پکار دی علماو لیکلي دي حضرت یحیی علیه الصلاة والسلام یو پیغمبر دی شیطان سره ملاقات حضرت یحیی علیه السلام د شیطان نه تپوس د دې خلکو د مزاجونو د طبیعتونو چې د دې خلکو څه طبیعتونه دي څه مزاجونه دي او ته د هغوی طبیعت مطابق او د هغوی گرفت بیا په هغې باندې څنګه دي ابلیس ورته وایي وایي یو خو ستا په شان خلک دی یحیی علیه السلام ته وایي چې یو خو ستا په شان خلک دی هغوی باندې زمونږ هیڅ وس نه چلېږي هغه زمونږ د وس نه بهر خلک دی دا ستا په شان خلک دا مونږ نشو راګیرول د دوی خو دغه طبیعت دی ستاسو په شان طبیعتونه چې وي نو هغه زمونږ د ګرفت نه بهر او یو هغه خلک وي چې هغه مکمل زمونږ په ګرفت کې راغلي وي لکه ماشومانو سره چې بال وي چې هغه کوم خوا غورځوي نو اخوا یې غورځوي نو بعضې خلک هغه زمونږ په ګرفت کې وي چې مونږ یې کوم خوا بوزو نو اخوا یې بوزو هغه زمونږ منون کې وي زمونږ تابعدار او یو هغه خلک دي درېیم قسم چې د هغوی په دوکه کولو کې مونږ ته ډېر لوی مشکلات وي مونږ ډېر کوشش وکړو هغه په یو ګناه باندې اماده کړو یو ګناه ترې وکړو خو چې کله هغه ته د ګناه احساس وشي هغه زر توبه استغفار وکړي زمونږ هغه ټول محنت هغه په اوبو باندې یوسي او زه دغسې خلکو نه خو مونږ مایوسه نه یو لیکن ګمراه کولو کې او په خطا کولو کې یې کامیابیږو نه دا درې قسمه طبیعت والاخ نه عزتمندو شیطان چالونه دي شیطان مونږ دوکه کوي داسې خبرې زمونږ ذهن ته راولي چې د الله حکم نه مونږ خلاف ورزي کوو د پیغمبر طریقه بیا پرېږدو د شیطان مونږ بیا مونږ نه دا بعضې خبرې دا یو خبره وه چې الله ذبح کړي الله حلال کړي نو هغه تاسو وایه دا مردار دی او چې کله تاسو په خپله ذبح کړي نو بیا تاسو وایه دا حلال دی الله حکم راولېږه چې نه داسې نه ده یو مسلمان شان دا دی چې دی به د الله حکم مني بس ذبح چا وکړه دا زناور چا مړ کړه دې ته مونږ نه ګورو مونږ د الله حکم ته ګورو چې الله کوم څیزونه زمونږ دپاره حلال کړي دي هغه حلال دي او چې کومې زمونږ دپاره حرام کړي دي هغه حرام ان ربک بشک رب ستا هو اعلم هغه ښه عالم دی بالمعتدین زیاتی کوونکو باندې چې څوک د الله د حکم نه تجاوز کوي او زیاتی کوي الله وایي زه هغه ډېر ښه پېژنم وروسته آیات کې الله پاک فرمایي ګناه پرېږدئ کارا گناه و پتا گناه هر سچی دیده پرید گناہ که لگا دا و که دیرا دا که خکارا دا و که پتا دا آغا قبیح دا آغا مضموم دا دا غی نزان ساته اسلام که دا غی از گنجایش نیش و ضرور پریگ دا ظاهر الاسم خکارا گناہ و باطنه او پتا گناہ ان الذين بيشكه هغه کسان یکسبون الاسم چې کوي ګناه سيجزون زرد چې بدله به ورته ورکړي شي بما كانوا يقترفون هغه چې دوی کوم کول کوم ګناه کړی وي دا هغه بدله به ورته ملاوي که ښکارې کړی وي او که پټې کړی وي جاهلیت په دور کې به پټه ګناه حلاله وه پټه زنا به چا وکړه وې دا حلاله الله په هغې باندې رد کوي چې نه هر قسم گناه چه دا غی نزان ساتل پکر نه اللہ حکم لکم دا گناه تعلق اغا که اعزاو سر دی او که اغزل سر دی اغا گناه دی که تخکارا اغا گناه که دا خلکو پا مخی که او که پتے که زکا چی گناه دا سی او سیز دی چه دی که با دا خلکو حقوق پیمال کی که تغلا که ام پردی حق پا پیمال کی که تر رشوت اخلی اون به پردی حق پیمال کی پاره که ته زنا کې اون بچ دې نو داغه کې به چا حق پیمال کی که ته چا ته تکلیف او نقصان رسې نه راغې کې به چا حق پیمال کی ګنا نوم د دغه سیز دی او اسلام د دې اجازه نه وای او نه برداشت کوي یو پاکه معاشره یو صفا معاشره هغه اله چې دین راضی او جوړیږي چه دا آغی افراد ظاهری اعضا اغم پا چا زیاده نکی چا تا پلاس چا تا پخلو ضرر نور رسی او نه دا آغوی پا زلکی چا تا بد خیالات رازی پا جلوت او پا خلوت کی برابر پاکی کز پا کور کی پا یو پت زیکیم هم دا اللہ بندیم هم اللہ ماوینی او که زه بار ګرځم خلکو په مخ کې ظاهرې اوم زه د الله بنده یم که په کمره کې بند او په یو پټ ځای کې ګناه کوم هغه هم ګناه ده او که د چا په مخ کې ګناه کوم هغه هم ګناه ده الله وایي د دې دواړو نه ځان وساته وزرو پرېږدی ظاهر الاسم ښکاره ګناه و باطنه و پټ ان الذین بېشکه هغه کسان یکسبون الاسم چې هغوی کوي ګناه سیجزاو نظر ده چه بدله باورکیشی به مکان و یک طریفون اغا چه دوی کم عمل که خکارا گناه که یو که پتک گناه که ایزاد من دو نیکی سشیده و گناه سشیده حدیث که پیغمبر علیه السلام داغی وضاحت کرده پیغمبر علیه السلام فرمای البر رو حسن الخلق نیکی سشیده خا اخلاق چه تا ضرر ورکول نه چاته تکلیف ورکول نه خلکو سره حسن سلوک کول دا نیکی ده گناه څه شی دی پیغمبر علیه السلام فرمای والاسم ما حاک فی صدرک وکرهت ان یطلع علیه الناس ستا زړه کې یو خبره راغله تی خلکو ته ښکاره کولی نشي داسې خبره ده چې هغه ته خلکو ته نشي ښکاره کولی بس دا گناه ده ته پې شرمیږي تا تا پی زان بد خکاری تا تا پی زان ملامت پا یو کار باند خکاری تا پی خپل زمیر ملامت کئی بس دا گناه دا مکو دا پریر بازی خلق راشی تا پوست که یه را دا اکم دا کار او کو نکم باز ستا زلکی دا غی نه کراحت را غی ستا پا که شک پیدا شو بس دا کار پریر دا گناه دا اللہ پاک فرمای چه تاسو کما که کارا گناه کوی و که پتا کوی اللہ فرمایی زبا داغی بدل در کوم سایی زونا زرده چه بدل بدل کنونگا بما کانو یخترفون تسبب داغی چه تاسو آغا کرده اللہ حکم کئی ولا تأکلو تاسو مخره مما لم یسکر اسم الله علی مما ده حقینا لم یسکر اسم الله چه وا نگشتیش پاغی بانی نم ده خود پاک و اینهو لفسقن و بشک ده گناه بس دا اللہ نوم پی وان نغشتیشو پا کم زناور بانده او دا غیر اللہ نوم پی وان نغشتیشو یا پا خپل فطری نوم مرگ بانده مرشو با دا اللہ حکم ده چه دا گناه ده دا حرام ده دا مخوره و این شیاطین او بیشک شیطانان ليوحون إلى أوليائهم دي وسوسية يخبر دوستانة ليجادلوكم تجاگر كيتا مجوس ويلي مسلمان كافر و تا مكي كافر و تا تاسو ورشي و دي تووا آئي چه دغسي الله چه ملكي نا آغا تاسو وائي چه دامنو دارش و چه تاسو ملكي نا آغا حلالش دا شيطاني وسوسية وإن الشيطان شياطين أو بشك شيطانان ليوحون إلى أوليائهم دي وسوسيتي خبلو دوستانتا ليجادلوكم چه دي بيا جگر كيتا الله پاک فرمائي وإن تعتموهم أو كتاسو دي خلق تابداري وكرا إنكم لمشركون تاسو مشرکان شي کتاسو دې خبره مانی نو بیا خو تاسو د دې پشانې نشي په دې دنیا کې دوی باندې د مشرک حکم دی تاسو به سره مشرکان او چې څنګه دوی جهنم ته ځي نو تاسو د هغه متبعین یا تاسو هم جهنم ته ځئ نو خیال کوئ چې د دې کافر او نه مانی د دوی دا خشته خشته خبرې چې ظاهری ډېرې مزیداری خو هغه دننه ډېرې ګنده او خراب وي هغې کې ستاسو دپاره نقصان دی د الله د حکم تابعداري کوي الله چې کوم حکم کوي هغه منئ هغې کې به ستاسو اګر چې تاسو ته به ظاهري په هغې کې نقصان ښکاري خو هغې کې به نقصان نه وي هغې کې به ستاسو دپاره فایده فایده به وي په هغې کې دوباره دا سبق وایي فکلو پس خورئ مما ده حق نازو که رسم الله علیه چی نم واغشتی شی دخده پاک پاغی بانده این کنتم کچرته تاسو بی آیاتی هی پایاتون دخده پاک بانده مؤمنین ایمان رولون که کده اللہ کلام منه پا اللہ باندستاسو ایمان ویده اللہ حکم منه وما لکم او سشویدستاسو ده پارا اللہ تا کلو چه تاسو بنخره مما ده حق زناور و نازو که رسم الله علیه چه واغشتی شنون ده خده پاک پاغی بانده وقت فصل لکم او پتای سر واضح شوی دستاسو ده پارا ما حرم علیکم اغا چه حرام دستاسو بانده خده پاک قرآن مجید که حرام بیان کردی الا ما استوررتم الیه مگر چه تاسو محتاج شیاغیتا استراری حالتم وی تاسو مره او تاسو تا حلال نملاویگی نو بیا حرام اخره وَإِنَّ كَثِيرًا أَوْ بِشَكَ دِيرْ خَلَقْ لَيُضِلُّونَ گُمْرَاكِي گِ بِأَهْوَائِهِمْ پَخْبُلُ خواهشاتُ سَرَا بِغَيْرِ عِلْمٍ بَغَيْرْ دَ عِلْمْنَا علم وسرنی خپل خواهشات کما خبر و تخف کارشی پاغی باندی عمل کئی اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسْتَا هُوَ أَعْلَمُ دِيَخْ دِي پَخْ عَالِمْ دِي بِالْمَوْتَدِينَ پَزْيَاتِ كَوْنْ كُو بَانْدِي سُوكْ چِ دَ حَقْ حَدْ نَتِجَاوَسْ كَي دَ حَقْ نَتِجَاوَسْ كَي يَوْ دَ حَدْ نَتِجَاوَسْ كَي اللَّهَ فَرْمَائِ زِبَا غُي بَانْدِي عَالِمِمْ وَزَرُوا وَبْرِيكْ دِي ظَاهِرَ الْإِسْمِ اخْكَارَ گُنَا وَبَاطِنَهُ وَبَتَ گُنَا إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ هَغَ كَسَانِ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ جِكَي گُنَا سَيُجْزَوْنَا زرد چې بدله به ورکړي شي بې ما کانو یقترفون هغه چې دوی کومه ګناه کوي که ښکاره کوي او که پټه کوي که وړه کوي او که غټه کوي الله وایي زه د هغې باندې عالم یم او زه به د هغې بدله ورکوم ولا تأکلوا او تاسو مه خورئ مما د هغې نه لم یذکر اسم الله علیه چې نوم وانغښتي شي په هغې باندې د خدای پاک وإنه لفسق او دا ښکاره ګناه ده د دې ګناه نه ځان وساتئ چې د غیر الله نوم پې واغشتی شي یا په خپل فطري مرګ باندې مړ شي هغه مه خورئ وإن الشیاطین او بېشکه دا شیطانان لیوحون الی اولیائهم دوی وسوسې اچوي خپلو دوستانو ته په زړونو کې ورته وسوسې اچوي لیجادلوکم چې جګړه وکړي تاسو سره مناظرې کوي بیا تاسو سره وإن اطعتموهم که چېرته تاسو تابعداري وکړه د دوی انکم لمشرکون بیشک تاسو بم د مشرکانو نشئ صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات